أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دوسری مرتبہ سورت کا دعویٰ ذکر فرما رہے ہیں، نفی شرک فی الدعا، کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، تن تنہا اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، ایک اللہ سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی مانگو، صرف ایک اللہ کو غائبانہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی میں پکارو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا ہے تمہارے پروردگار نے ادعونی مجھ سے مانگو. استجب لکم میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ، یستکبرون عن عبادتی، جو بڑا جانتے ہیں اپنے آپ کو، عن عبادتی اللہ کے پکارنے سے، سیدخلون فی جہنم داخرین، عن قریب داخل کیے جائیں گے جہنم میں، داخرین ذلیل اور رسوا بنا کر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا ہے تمہارے پروردگار نے ادعونی مجھ سے مانگو، استجب لکم میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکار کو. اس آیت کریمہ میں اللہ کی کتنی بڑی احسان اور فضل کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت خود ہی جو ہے اپنے بندوں کو یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ مانگنا جو ہے تمہارا کام ہے اور دینا جو ہے یہ میرا کام ہے. دنیا کے اندر اگر بادشاہ کتنا بھی جو ہے بڑا بادشاہ ہو, وہ کبھی بھی اپنے عوام الناس کو جو ہے یہ بات نہیں بتاتا کہ مجھ سے مانگو, مانگنا تمہارا کام ہے اور تمہاری حاجت پوری کرنا میرا کام ہے, کیونکہ اس کی طاقت میں نہیں ہے, استطاعت میں نہیں ہے, اس کے بس میں نہیں ہے. یہ تو صرف ایک اللہ کی جو ہے شان ہے, ایک اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور کہا ہے تمہارے پروردگار نے مجھ سے مانگو, استجب لکم, میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو, تمہاری پکار کو میں قبول کروں گا. اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام کو صرف اس بات کی جو ہے وہ اجازت تھی کہ اللہ سے جو ہے وہ ڈائریکٹ مانگتے تھے. یہ اس امت کی جو ہے امتیاز ہے, خصوصیت ہے کہ اس امت کے تمام افراد کو اللہ رب العزت اس بات کی جو ہے حکم دے رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو, میرے سوا کسی اور سے نہ مانگو, میرے سوا جو ہے کسی اور سے جو ہے وہ نہ مانگو, ڈائریکٹ مجھ سے مانگو, کسی اور سے جو ہے وہ نہ مانگو, میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا. یہ بات جو ہے گزشتہ امتوں کے صرف انبیاء کرام کو اللہ رب العزت کہا کرتے تھے, اور اس امت کے تمام افراد کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے, ربکم جو تمہارا پروردگار ہو. ماں کے پیٹ میں جو ہے تمہاری تربیت جو ہے وہ کر چکا ہے, بچپن میں جو ہے وہ تمہاری تربیت کر چکا ہے, اسی طرح جو ہے وہ لڑکپن میں, جوانی میں, بڑھاپے میں تمہاری جو ہے وہ تربیت کرنے والا ہے. ماں کے پیٹ میں جو ہے تمہاری تربیت کر دی, پیدا ہوتے ہی اللہ نے دو چشمے جو ہے وہ جاری کر دیے دودھ کے, جس قدر تم بڑھتے رہے اس قدر جو ہے ماں کے دودھ میں جو ہے وہ چکنائی اور اسی طرح اور چیزیں جو ہے وہ شامل ہوتی رہی, اور اس کے بعد جو ہے دو ڈھائی سال تک آپ نے دودھ پیا, اس کے بعد اللہ نے آپ کی تربیت کے لیے کتنی چیزیں جو ہے وہ پیدا کی ہیں. تو مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے, جو تمہارا پروردگار ہو. تو جب اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار نہیں ہے, عالم ارواح میں ہم نے کہا تھا الست بربکم, اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں, تو قالو بلا, سب نے کہا تھا ہاں اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں. تو مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے, وقال ربکم, اپنے پروردگار سے مانگو, اگر کوئی دوسرا پروردگار تمہیں معلوم ہے تو اس سے مانگو, اور اگر صرف جو ہے ایک اللہ کو تم اپنا پروردگار مانتے ہو کہ صرف ایک اللہ ہمارا رب ہے, صرف ایک اللہ ہی ہماری تربیت کرنے والا ہے, تو مانگو تو کس سے مانگو, جو تمہارا رب ہو. اور اللہ رب العزت فرماتے ادعونی, مجھ سے مانگو, بادشاہ کبھی نہیں گئے, کیونکہ مخلوق اور خالق کا فرق کیا ہے, مخلوق سے مانگو تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, مخلوق سے نہ مانگو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں, فلاں آدمی جو ہے بڑا اچھا ہے, کبھی جو ہے مجھ سے کچھ نہیں مانگا ہے, اور فلاں آدمی جو ہے یہ بڑا بیکار آدمی ہے, کیوں یہ بڑا بگاڑی ہے, کبھی ایک کام اور کبھی دوسرے کام کے لیے جو ہے وہ کہتا ہے, کے مقابلے میں اللہ کی بات کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سے مانگو تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور اگر اللہ سے نہ مانگو تو اللہ جو ہے ناراض ہو جاتا ہے، فرق کو دیکھ لیجئے۔ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبنی آدم یغضب حین یسألو، اللہ سے مانگو تو وہ جو ہے، اللہ سے نہ مانگو تو وہ غصے میں ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، اور بنی آدم سے جب مانگو تو وہ جو ہے کیا ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے۔ تو خالق اور مخلوق کے درمیان تو فرق یہ ہے، کچھ لوگ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ مخلوق سے مانگتے ہیں، تو مخلوق کا تو یہ عادت ہے کہ جب اس سے مانگو تو وہ خفا ہوگا، جب نہ مانگو تو وہ خوش ہوگا، اور اللہ کا کام کیا ہے، مانگو تو خوش، نہ مانگو تو خفا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ رب العزت فرماتے میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا، اور تین آپشن کے اندر جو ہے ایک چیز ضرور آپ کو ملے گی، تین چیزوں میں سے۔ پہلا فائدہ کیا، دعا مانگی قبول نہ ہوئی، پہلا فائدہ کیا، جو چیز مانگا وہی قبول ہوا، جو چیز مانگی وہی اللہ نے آپ کو دے دیا۔ دوسرا فائدہ دوسری جو ہے وہ کیا، دوسرا فائدہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ کیا، آپ نے مانگا اللہ نے نہیں دیا، مگر اس نہ دینے کی وجہ سے جو آپ پہ آفات اور تکالیف کی جو ہے وہ نزول ہو رہی تھی وہ اللہ نے آپ سے دور کر دی، آنے والی تکالیف اور مصیبتوں کو آپ سے اللہ نے ٹالا۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ نہ جو ہے آپ نے جو مانگا نہ تو اللہ نے آپ کو وہ دے دیا، نہ آپ سے جو ہے دعا نہ مانگ، یعنی دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے آفات اور مصیبتیں بھی آپ سے نہ ٹلی۔ تو تیسرا فائدہ اور تیسرا جو ہے آپ کو کیا ملے گا کہ آخرت میں قیامت میں جو اجر و ثواب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دے گا، جس کو دیکھ کر جو ہے وہ بندے یہ افسوس کریں گے، یہ آرزو کریں گے کہ کاش کے دنیا کے اندر جو ہے میرے ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، کہ سب کا اجر و ثواب جو ہے یہی پر قیامت کے دن آخرت میں اللہ رب العزت مجھے دے دیتا۔ تو اللہ سے جو مانگتا ہے، اللہ کسی کے جو ہے دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ کسی کی جھولی کو جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑتا، ضرور بضرور جو ہے آپ کو فائدہ دے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے وقال ربکم ادعونی، حدیث میں ہے، ابو داؤد کی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ربی حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ یدہ ان یردہما صفرا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یقیناً میرا پروردگار زندہ ہے، بڑی عزت والا ہے، اپنے بندے سے جو ہے اس کو حیا آتی ہے کہ جب بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر جو ہے اس سے اس کے سامنے پھیلائے اور اللہ ان کے ہاتھوں کو جو ہے بغیر کچھ دیے اسی طرح خانی جو ہے وہ لوٹا دے تو اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے۔ یہ اللہ کی شان میں بتا رہا ہوں، ایسے اللہ کی موجودگی میں بھی بندہ جو ہے اللہ سے مانگنے کے بجائے مخلوق سے مانگے، جس کے سامنے جو ہے وہ دس باتیں جو ہے آپ ذکر کرے تو ایک کو مانے گا، نو کو ریجیکٹ کرے گا، اور اللہ جو ہے کیا ہے، اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ کچھ دیے بغیر جو ہے ان کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ جو ہے وہ لوٹا دے، اللہ کو حیا آتی ہے۔ اور دعا کے اندر جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا جو ہے کیا ہے، دعا کے آداب سے، ایک ہے نماز کا قبلہ اور ایک ہے دعا کا قبلہ۔ نماز کا قبلہ جو ہے بیت اللہ ہے، نماز پڑھنے کے دوران جو ہے آپ بیت اللہ کی طرف جو ہے منہ پھیریں گے، اور دعا کا قبلہ جو ہے وہ کیا ہے، آسمان ہے۔ دعا کا قبلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ آسمان ہے. ہاتھ اٹھا کر جو ہے ہاتھ کے رخ کو جو ہے آسمان کی طرف کر دے. یہ گویا کہ آپ کے مانگنے آپ کی دعا کا قبلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ آسمان ہے. پھر دعائیں جو ہے وہ دو قسم کی ہیں. ایک وہ دعائیں ہیں جو عمومی دعائیں ہیں, عام روزمرہ کی روٹین میں جو ہے جو نبی صلی اللہ نے پڑھی, صبح اٹھ کر جو ہے رات کو سو کر بے اسم کا اللہم اموت و احیا. اسی طرح جو ہے وہ صبح اٹھ کر نبی علیہ السلام نے مانگی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. اسی طرح جو ہے وہ لباس باتھ روم جاؤ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, باہر نکل کر غفرانہ کا. اسی طرح جو ہے اور کپڑے پہنو الحمدللہ الذی کسانی حاضر صوبی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوا. اسی طرح اور بہت سی دعائیں, آئینے کو دیکھنے کی اپنی دعا ہے, مختلف جو دعائیں. یہ کیا ہے؟ روزمرہ کی دعائیں. روزمرہ کی دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. گاڑی میں سوار ہو جاؤ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس دوران ہاتھ اٹھانا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ روزمرہ کی دعائیں ہیں, عام معمول کی جو ہے وہ دعائیں. روٹی کھانے کے دوران شروع کرتے ہوئے بسم اللہ, اختتام پر جو ہے وہ کیا, انہیں جو ہے الحمدللہ. تو یہ اس دوران جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے کہ تم شروع کرو بسم اللہ پڑھو اور اس کے سوا جو ہے ہاتھ اٹھاؤ, یا جو ہے روٹی ختم کرو اس کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین تو آپ ہاتھ اٹھائے نہیں. یہ روزمرہ کی دعائیں ہیں. اور ایک ہے وہ دعا جو خصوصی دعا ہے کسی حاجت روائی کے لیے, کسی مشکل کشائی کے لیے, کسی حاجت کو پوری کرنے کے لیے, کسی مشکل کے ٹالنے کے لیے جو ہے تم مانگ رہے ہو. تو اس دعا کے اندر جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, اس کی کتاب کا نام ہے تدریب الراوی, اس کے اندر جو ہے احادیث متواترہ, اس پر جب وہ تفصیل جگر فرماتے ہیں تو اس کے اندر احادیث متواترہ دو قسم کی ہے, ایک معنوی ہے ایک جو ہے لفظی ہے. تو جب معنوی کے اندر جو ہے وہ مثال جگر فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں جس طرح ہاتھ اٹھانا دعا میں ہے, اور فرماتے ہیں تقریباً 100 احادیث اس موضوع پر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگتے ہوئے جو ہے ہاتھ اٹھایا. یہ دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے یہ کیا ہے؟ تواتر کے ساتھ جو ہے وہ ثابت ہے. تواتر کے ساتھ جو ہے یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے دوران جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا. مگر کون سی دعائیں؟ جو خصوصی دعائیں ہیں, کسی حاجت کے پوری کرنے کے لیے, کسی مشکل کو ٹالنے کے لیے. اس دوران جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دعائیں مانگی تو وہ دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی طرح اوقات ہے دعا کے, رات کے پچھلے پہر واللیل اذا یسر, جب رات جو ہے وہ چل پڑنے کے یعنی ٹائم, جو آخری پہر ہوتا ہے رات کا جس کو آپ سحری کا وقت کہتے ہیں, وہ سوک جو ہے اٹھ کر دعا مانگو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا ایو دعائے اسمع یا رسول اللہ, یا اللہ کے پیغمبر کون سی دعا زیادہ قبول کی جاتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فی جوف اللیل ومن بعد الصلاۃ المکتوبہ, فرض نماز کے بعد اور آدھی رات میں, آدھی رات کے بعد. یہ دعائیں جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے, رد نہیں کی جاتی. اسی طرح روزے دار کی دعا جب تک وہ روزے سے ہو, افطار کے وقت کی دعا, مسافر کی دعا, مظلوم کی دعا, والدین کی دعا اپنے بچوں کے بارے میں, یہ دعائیں جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی. اسی طرح کو جگہ اس طرح ہے جس میں دعا جو ہے رد نہیں کی جاتی, جس طرح بیت اللہ ہے, مسجد نبوی ہے, بیت المقدس ہے, عام مساجد ہے, یہاں پر دعائیں جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی. وہاں پر جو ہے وہ مانگو اللہ سے, اللہ دینے والا. اسی طرح جو ہے دعا کے کچھ جو ہے وہ آداب ہے. دعا کا ادب کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, عاجزی کے ساتھ مانگو, آہستگی کے ساتھ جو ہے وہ مانگو. کچھ ہے دعا کے شرائط, جس سے مانگو اس کے پاس جو ہے اپنی حاجت کو ڈھونڈو, اس کے پاس جو ہے اپنی حاجت کو تصور کرو کہ حاجت تمہارے پاس ہے. دوسری, اس کو بخل سے پاک مانو. اور تیسری کیا؟ اپنے آپ کو عاجز کرو اس کے سامنے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کامل دعاؤں میں دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی, جس کے اندر دعا کی جو ہے وہ تین شرائط ذکر ہے. لا الہ الا انت, میری حاجت آپ کے پاس ہے, سبحانک پاک ہے اللہ بخل سے, اور تیسری کیا؟ انی کنت من الظالمین, اپنے آپ کو جو ہے وہ عاجز تصور کرنا, کمزور جو ہے وہ تصور کرنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ دعا کے شرائط ہے. اسی طرح جو ہے وہ دوسرا بھی آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے. آپ کا باپ, آپ کے والد ہے, آپ کی ماں ہے, آپ کا استاد ہے, آپ کا جو ہے بڑا بھائی ہے, آپ کا شاگرد ہے, آپ کا مرید ہے, جو بھی ہے, اس میں افضل اور مبذول کی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے. یعنی کہ ہر وقت جو ہے وہ مبذول مقام اور درجے میں کم, اپنے سے بڑھ کر افضل سے جو ہے وہ دعا مانگے گا. کبھی افضل جو ہے وہ مبذول کو بھی کہے گا تم مجھے دعا میں یاد رکھو. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تنسن فی دعائک یا اخی, اے ہمارے بھائی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھو, بھولنا نہیں ہمیں اپنے دعا میں. تو کہا نبی علیہ السلام اور کہا امتی عمر رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح جو آدمی جو ہے وہ دعا, کوئی آپ کے لیے درخواست آپ نے کر دی مجھے دعا میں یاد رکھو, اس نے اس وقت ہاتھ اٹھایا, بہترین دعا تو کیا ہے؟ غائبانہ دعا ہے. اس وقت جو ہے اگر آپ وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو تم بھی اللہ سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ, اور تم دل ہی کے اندر جو ہے مانگو کہ اے اللہ میرے حق میں جو یہ دعا کر رہا ہے میرے حق میں اس کو قبول فرما. اور دعا مانگنے والا سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو ترجیح دے گا. دوسرے درجے میں جو ہے اپنے رشتہ دار, جس کے اندر بیوی بچے, والدین, بھائی بہن سب داخل. اور تیسرے درجے میں جو ہے وہ دوسروں کے لیے مانگے, ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں یہی تعلیم ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وقال رب, اس پہ ہم نے کافی تفصیل جو ہے آپ کے سامنے کئی مرتبہ کی ہے, جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 پر ہم عموماً اس کی تفصیل کرتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے اور جگہوں بھی ہم نے اس پر جو ہے آپ کے سامنے تفصیلی بحث کی ہے دعا کے موضوع پر. تو اللہ رب العزت فرماتے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کہا ہے تمہارے پروردگار نے مجھ سے مانگو, میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو, تمہاری پکار کو. ادعونی, دعا جو ہے یہ دو قسم کی ہے. ایک ہے دعا المسئلہ اور دوسری ہے دعا العبادت. دعا المسئلہ کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ کسی کو آواز دینا کہ اے فلاں یہاں آ کر جو ہے یا فلاں کام کر, یا اے فلاں آ کر جو ہے ایک گلاس پانی جو ہے بولا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعا المسئلہ. یہ جائز ہے مخلوق سے. اور ایک ہے دعا العبادت. دعا العبادت کے معنی کیا ہے؟ غیبانہ کسی کو پکارنا اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے, خواستن. فارسی کے اندر معنی کیا؟ خواستن. غائبانہ جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ پکارنا اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے. تو یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وقال ربکم ادعونی, تو یہاں پر دعا سے مراد کیا ہے؟ دعا المسئلہ نہیں ہے بلکہ دعا العبادت مراد ہے, غائبانہ پکار مراد ہے. ان الذین, یقیناً وہ لوگ, یستکبرون عن عبادتی, جو اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں, عن عبادتی ہی میری پکار سے. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر اللہ نے لفظ استعمال کیا وقال ربکم ادعونی, مجھ سے مانگو. تو یہاں پر تو ہونا چاہیے ان الذین یستکبرون عن دعائی, یہ ہونا چاہیے. تو عبادت کو جو ہے اللہ نے کیوں ذکر کر دیا؟ پہلے دعا کا تذکرہ, یہاں پر عبادت کو لایا. تو جواب یہ ہے کہ غائبانہ پکار یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں عبادت ہے. غائبانہ پکار جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں عبادت ہے. جس طرح حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اد دعا هو العبادہ, دعا حقیقت میں عبادت ہے. یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا اد دعا مخ العبادہ, دعا جو ہے یہ عبادت کی مغز ہے, نچوڑ ہے, خلاصہ ہے. تو الدعاء هو العبادہ, الدعاء مخ العبادہ. تو غائبانہ پکار جو ہے یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ غائبانہ پکار حقیقت میں دعا ہے. یعنی کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو غائبانہ پکارتا ہے تو یہ غائبانہ پکار اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت ہے, گویا کہ اس آدمی نے اس آدمی کی عبادت کر دی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جب ایک آدمی کسی غیر کو جو ہے وہ پکارتا ہے غائبانہ اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے, تو اس غائبانہ پکار کو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا کہا؟ عبادت کہا. یعنی گویا کہ اس آدمی نے اس شخص کی جو ہے وہ کیا کر دی؟ عبادت کر دی. اسی وجہ سے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یعنی یہ غائبانہ جو ہے پکار حقیقت میں عبادت ہے. حقیقت میں یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اور یاد رکھیے دعا مانگنا اپنی ذات میں عبادت ہے. تو جو آدمی اللہ سے جتنی جو ہے وہ زیادہ دعائیں مانگے, تو اگر دعا میں کچھ بھی نہ ملے تو عبادت تو آپ نے کر دیا نا. کیا کر دیا آپ نے؟ عبادت تو کر دیا, عبادت کا ثواب تو آپ کو ملے گا, کیونکہ یہ دعا جو ہے حقیقت میں عبادت ہے. تو دعا مانگو, کچھ ملے یا نہ ملے, آپ کا کام جو ہے وہ مانگنا ہے. آپ کا یہ مانگنا جو ہے اپنی ذات میں ایک عبادت ہے, اور آپ سے مطلوب جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ سے مطلوب ہی عبادت ہے, کیونکہ تم عبد ہو. عبد کے معنی غلام, غلام آقا کے اشاروں پہ چلتا ہے. تم غلام بنو, تم آقا بننے کی کوشش نہ کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یقیناً وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں میری عبادت سے, میری پکار سے. کیا عبادتی؟ میری پکار سے. سیدخلون جہنم داخلین, ان قریب داخل کیے جائیں گے جہنم میں داخلین, ذلیل اور رسوا ہو کر. اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم کے اندر داخل کر دے گا. اللہ ان کو کیا کر دے گا؟ ذلیل اور رسوا کر کے جو ہے ان کو جہنم میں داخل کر دے. تو ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین, ان قریب جو ہے وہ داخل کیا جائے گا جہنم میں داخلین, ذلیل اور رسوا بنا کر. اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر کے جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈالے. تو جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ ان سے خوش ہوگا. جو اللہ سے مانگتا ہے اس نے اللہ کی کا حکم جو ہے وہ مان لیا. جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ ان کی حاجت روائی فرمائے گا. اور جو غیر سے مانگے گا تو ایک تو اللہ ان سے ناراض ہوا, دوسرا جو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتا ہے اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی, اور تیسرا نقصان یہ کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو جہنم میں ڈال دے گا. کیا کر دے گا؟ اس کو جہنم میں ڈال دے گا, اور اللہ ان کو جو ہے ذلیل اور رسوا کر دے گا. ذلیل اور رسوا کر کے جو ہے اللہ ان کو جہنم میں جو ہے وہ ڈال دے گا.